الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون مخ آیات کې د اثبات د قیامت فائدې ذکر کولې چې قیامت کې خاص مؤمنان د پاره ډېرې فائدې دي. هغه دا دي چې د دې عوضونه پاتې دي، د دې اجرونه او ثوابونه پاتې دي. هغې دپاره الله ورځ د قیامت مقرر کړې ده. چې کوم خلقو څه نه دي کړي دنیا کې، هغوی به انکار کوي، ځکه هغوی سره یره ده، خپل عملونه ورته معلوم دي چې دنیا کې څه خیر نه دی کړی، هغوی به انکار کوي. مدی آیت کې الله د مؤمنانو خاص اعمال بیانې، چې د دې اعمالو بدلی به الله قیامت کې ورکوي. د یو عمل د ذره ذره عمل، ومن یعمل مثقال ذره، ځکه هغې پسې بیان هغه عمل بیانوي چې هغه خالص د الله د رضا او د الله د دین د خدمت او د اعلاء د کلمة الحق د پاره دی. دنیا کې سکړی نو هغه الله بیانوي. والذین هاجروا فی الله، هغه کسان چې هجرت یې کړې فی اللہ دا اللہ پا رضا کی، دا اللہ پا حق کی، نور سا حق نو دا غید دنیا، بلکہ صرف دا اللہ حق و دا اللہ دین و طلب دا اللہ دا رضا و ناغی پسی ارس پری خودو. حاجرو فی اللہ، پل کورنے پری خودل، پل مالونے پری خودل، پل دوستان او مرگری پری خودل، دا سوک پری خودشی، داولی پری خودل، من بعد ما ظلمو، دا پس داغینا، چډیر ظلمونه شو په دی باندې د کافرونو. دا آیت یو مطلب هغه بیانې چې اول زندگی وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کما عظمه کې او صحابه کرام باندې مشرکانو ډیر زور راوستو، ناغی حجرتو کو یو ملک تا چی حبش و توی اخو دو مسلمانانو ملک نو، او حجرت خودی توی چی دو کفر دو ملک نا دو اسلام ملک تلارش، او غید مکی معظمی نا حبش تلار، او حبش اسلام ملک نو بلکی عیسائیان، خوزکے ہجرتو کو جے امنو پکی که ملک ده کفری وجه اغی که امنی اغی که انصافی اغی که اخلاقی اغی که عزتی ده طول ده اسلام کارونه دی لکه څنګه چې ملک ده مسلمانی اب اغی که شرکی اغی که کفری اغی که ظلمی اغی که بینصافی اغی که شرابی اغی که جواری اغی که قتل و قتالی اغی که زنائی نم پی ده اسلام نو دغسی ده دی عکس بعضی ملکون داسی چه نم پی ده کفری لیکن کارون با کٹول ده اسلام حبش ملک داسو بادشاہ ډیر عقلمن او ډیر دانشمند او نجاشی نوزګه صحابه کرام او اتیاو کسان هجرت وکړو حبش ملک ته چې امیر یې حضرت جعفر رضی الله عنه حضرت علی رور کرم الله وجهه او باغی حجرت کے حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہم و اغا او دا اغا بی بی روان و حبش ملک تا حضرت رقیہ نبی علیہ السلام لور دار سراو روان و حجرت اکاو و دا اول حجرتو من بعد ما ظلمو ادویم حجرت بیاو چیغا مدینی تاو من مکینو مخلقو حجرتو کو مدینی تا لارل داغی حبش ملک نو مغاتیا کسان مدینی تا راغلل دا اصلی زید حجرتو دار اسلام جوړ شو درم اغم مهاجرین پکې شامل دي چې غیده مکه معززمین را نقل شو د کافرو د ضبط او قبضې په جوان دي چې باغی کې حضرت بلالو باغی کې حضرت صہیبو باغی کې حضرت خبابو باغی کے ابو الجندل سہیل ابن عمرو دیرا گیرو پا مکہ معظمہ کی او ظلمونہ پکی دو حضرت بلال کو غلامو نخپل مالکانو با یو خوالتا او گٹو تبوتا راکوے با کٹو لروز او بدغوی چه احدن احدن حضرت او بکرو لگی تو او غیواغستو او ازادکو ورسر اشپکتن نور واغستل او غیزاد کرل ایات طولو لشامل لی والذین آجرو فی اللہ اغا کسان چه حجرتیو کم د الله په دین کې د الله پر رضا کې من بعد ما ظلمو پس دا غي چې ډېر ظلمونه پېښويو ادي وی قیامت باندې دا وسنګ چلی د دې سبا نتیجې نه ای د دې ظلمونو سره سماره باندې سې حساب کتاب باندې د نبوین نام په دنیا حسنه اللاوی یو عوض بول دنیا کی ورکوم زیب ورکم دیل را پا دنیا کی ډیر خیستان دا دنیا بدل دا لنبوین نوم فی الدنیا حسنا خامخواب از دیل آزی ورکوم رحائش ورکوم پا دی دنیا کی ډیر اعلا یو معنا دا کی ابن عباس شعبی قتادہ رحمهم الله تعالی المدینہ حسن معنا کی دری والا المدینہ مدینہ کی بولا زیور کوما دیم معنا کی حضرت مجاہد الرزق الحسن قیست رزق بار کوم دنیا کی پاک رزق بار کوم غنیمتونو رزق بار کوم فی الدنیا حسنا حضرت زحاک معنا کی النصرت علی الاعداء و دشمن بول غلب بار کوم فی الدنیا حسنا او سلورم مانا کی ابن جریر ابن جوزی فی الدنیا حسنا الثناء الحسن لسان الصدق نیک نم بے پا دنیا کی پاتشی ارسوک بے تعریف کی ارسوک بے صفت کی ارسوک بے نم اخلی دیر پا قدر و پا احترام فی الدنیا حسنا او پینزم مانا کی امام ماوردی فتوح البلدان ملکنا و فتح شیم اغاکار اللہ او ککنا داغی خلق لے ملکنا فتح کرل چیغی پخپل زی کلی کی زینو اللہ و سرواد رشتی اکڑا پغم معنا کیم امام ماوردی الاستیلاء علی الاقالیم و رقاب الناس و ملکونو باندی اقتدار راغی و خلق باندی غلبا و حکومت راغی دا دنیا حسنا ہوئی و صحابو پو وقت کی خلفاء و اربعو پو وقت کی دا ہر سوشو دا ہر سوشو مدینہ عمرہ لپکی خیسترز قم پکراغی و دشمنانو باندی غلب عمرہ لہ نیک نمم پا دنیا کی دا خلفاء و پاتشام دا صدیقی دے دا فاروقی دے دا لکی آجی دا عثمانی دے وی اغیس رزان تلی ٹول خلقو ایچا زان دا بو لحب سرانو تارو دا بو جال سرانا او دی سر ازان تڑی او دی تخپل نصب رسی الثناء الحسن دغسی ملکون دی فتح کرل و بادشاہانو باندی بادشاہی دی اکڑان دا ټول دنیا و او دی وجنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چه بچالوی دی مهاجرین اللہ سو تحفہ ورکولا نو تبیوی چی خوز بارک اللہ لکا خوز بارک اللہ لکا حازا ما وعدک اللہ فی الدنیا دا خطا سر اللہ دنیا کی وعد رشتیاک لام وما اخر لکا افضلو او دا آخرتا خوٹیر لوی شید او پا حساب کتاب کی نرازی دا دنیا بدل شوا او د اخرت غډیر افضل ده ډیر اعلی ده دی قیامت باندې ولا اجر الاخرت اکبر خامخ اجر د اخرت خډیر لوی دی د دنیا د اجر نه یو یا ډیر لوی دی چې عقل کې ناراضي دیر لوی دی چې په ضبط او په حفظ کې ناراضي په حساب کتاب کې ناراضي یو الله ته معلوم دی نو لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوی دی د آخرت په یقین او تصدیق باندې چې آخرت شته دی کدی په دې پوی دی دی بچره انکار نو کړي لو کانو یعلمون د یو مقام شو چې خالص د الله د رضا لپاره او خالص د دین د تحفظ لپاره خالص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارې پوجا هغه دنیا کې هر سپرې خو د ارسنه الله سوینځو او لاړو هجرتونه وکړو الله ول بشارت ورکو دنیا کې به هم د لای واز درکو ما آخرت کې هم بیا وي چې وردا کار ډیر ګران دی ها دار څوک نشي کولې ولې دا دو صفته غواړي او دا دو صفته چا کې نشي راتلې اګه څوک وي چې مونږ کې راغلي دي ناغي نه دی پوهې شي هغه اسی زبانی خرج کړي دي الذين صبروا دا کسانو چې ثابت قدمو په دنیا کې وعلى ربهم يتوكلون او د دې په خپل رب باندې اعتماد نه په دنیا باندې نه په مخلوق باندې نه په دولت باندې نه د دنیا پر ریاست باندې دا د صفات صوفیه او اسی نمز دا کرده ده او دا زن نه اصول جوړ کرده ده چه طریقه دا سلوک صبر او توکل وی آو تا نپی جانه ده تا دین که کمک تکلیف تیر کرده ده جنگل ده جوڑا کرده ده اناستی پکی لکه ده گیدر ته د صبر نه څه خبرې ته د توکل نه څه خبرې دا تپوس د صحابو نو کا دا تپوس د بلال او د صہیب نو کا چې حضرت عمر وی چې صہیب څنګه سړیو نعم الرجل صہیب لو لم يخف الله لم يعصه صوفی دې ته ویل شي لکا صحیب شو نعم الرجل و صحیب لو لم يخف اللہ لم یاسوه سو بہتر انسان و صحیب قدکی دخدا یرا نوی نم بے عبادت کو منگا خطول خوی دا یری نکو کن دخدا دا یری نکو چی جہنمی جوڑ کرده دیو سقر جوڑ کرده دیو جحیم دیو سعیر دیو لزوا دیو یا خدا دا و دروازی ای دی اخده دو نمونگا ذکر لگی آئیو کتا پورتا کیو او اغوی کچر اللہ دو دخ نوے پیدا کرے جہنم یا نوے پیدا کرے نو صحیب بابا قیدہ عبادت کو اگر دا یاری نا نکی اگر دا مینی نکی کنا اللذین صبرو وعلى ربهم يتوکلون دا کسان دی چه پہارا سخت کی ثابت قدموں پہار طوفان دا دنیا کی پہار یو حیجان دا دنیا کی مضبوط لالو لکد صد سکندر پشن وعلى ربهم يتوکلون او زکا چه پخپل رب باندے اعتمادو دا دو صفت دینو بس دی سرار سا تلری دا دنیا خوا دا مقام ذکر شو تردیزه پوری دا قیامت پا خبره کی خواه وی لا یباس اللہ و من یموت خود ایسا کار دا چه بیا جوان لکی خلق دا غی دمر جوابو شولی دا دیر خطرناک خبره وکن مومنان جزانی پریشانه که غرزولو چه خودای همونگا دورا سختی دنیا که لوگی تند تیر کلی دی مصیبتو نام تیر کلی دی نو دیو بیاس نمنیو تا پوس بینی خبر ایوک دکڑا چی خام خوابی قیمت خوال اللہ دید پار قائم ای چی قابل او ناقابل دی پتاو لگی کا نخوا دا غیبل شبا پر رسالت باندی دینا چی بس جوڑ نشو نظر بے چکو لگاو کله به د الله په توحید چکو لګاو کله به په قران چکو لګاو چې کسی د بخوانو لیونی شیو کنه کله په قیامت باندې نو کله پیغمبر ته وی ښا ویدا پیغمبر نه دی ولی بی الله اعظم ان یکون رسوله بشرا الله ډیر لوی ذات ته تدی خبرینا چې دا پیغمبر دی بندای نه نه د الله ډیر لوی شان دی د لوی شان څه تقاضا ده ویدا تقاضا ده چې پیغمبر دی هم ډیر لوی شان والی چرته ملائکو کی دی ولی هغه چر علیګین دا د خاورونو پیدا د زمکی خلق با پیغمبران کی ولی اسمانونو کی نشتا دا داغی شبہ واخا اللہ جواب کی اما ارسلنا من قبلکا الا رجالا نوحی لیم من خو ندلی گلی مخکستانا مگر دغسی سړی د دې زمکی خلقو په دې زمکه باندې پیدا شي او څوک په ګټا او څوک په هټان په دې دنیا کې دوه قسمه زویونه دي کنه ښه څوک په ګټا پیدا شي نو ډیر مضبوطی څوک په هټه پیدا شي نو ډیلاونتی الا رجال نوحی الیم تغسی سلیم لیګلیو او وحی بم کول دیتا نو توم دغسی راو لیګلی په دې زمکه توم انسان او بشری لګیا وې دي بارسوي تا خو د بدر روز نه لګیا دي ستاره سالت یقین دي چې نور سدينه جوړ نشي نو سپتی باندې اعتراض وکړه چې دې باندې دې بشر دې اپ دې بشریت باندې ډېر خلق سوځي په خام او سمخه پیغمبر تا بشر وینو بس خدای بند داو تا منگوائیو داو تا خدای سر زد کے ہم مقابلہ کے چگو تا سمرز ہے بشر ویلی شمار لیشی تا دی کس زد دے خوچی خدای سوئی نمانے کنا آمن ناو صدق ناو آیا داوام داغی پخوانو مشرکانو مرگری دی خوا اغیم بشریت نمانو چم نمن اغیم بشریت نے انکار کی اللہ ما خو یو پیغمبر دا سند لے گلت چیغا دے اسمانی نورانی نا الا رجالا نوحید فاسألو اہل الذکر تپوسو کے دا علماؤنا دا دا ہر مسئلے حل دے دا دا ہر یو جہل علاج دے چسوک نپوئی گنو اللہوی تپوس دے کئی لیکن تپوس دے دا پساری نا نکئی تمانگک نا تپوس دے علماء اہل الذکر فاسألو تپوسو کے اہل الذکر دا علماء ناچ علم وال خلقوی دیکھم یو قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہ چمراتنا لی کتاب دی دغه عربو په وخت کې د علم اعتماد په لی کتاب وکړه د عربو په اعتماد نو اهلی کتاب یې ولې ونوي اهل ذکر یې ولې وې ټول اهلی کتاب نه یادي چې کوم پکې ایمان راوړو هغه ته اهل ذکر وې دغه عبد الله ابن سلام کعب الاحبار دغا یادی کافرون اخو نا اخو طول لاغی مرگریو اہلی کتابو کی جچا ایمان راوڑیو اگی یادی نو اگی تے اہل الذکر چدا اہلی کتابو ام دی او دا اہلی قرآن ام دی پخپل وقت کے اہلی کتابو دا تورات عالمانو او پدی دور کے اہل الذکر شو دا قرآن عالمان دا دین تبو سکے ان کنتم لا تعلمون کچره تاسو نه پويګې دلته مفسرین زور لګي روح المانی پل تفسیر کې او جلال الدین سیوطی په اکلیل کې چې هر یو عامله تقلید د عالم لازم دی او فروع کې او مسائل کې دغه قران امر کړی دی امر د وجوب د پار راځي فسالو چې نه پوهیږي د عالم نه به تاسو کې چې هغه د جواب در کې نه به مانی کوم نه به دا تپوس دی صلی اللہ کاؤں چی ما نئی این دیتا تقلید ہوئی دیدے کی ذکر کی اہل الذکر سوک دی نیو مانا داو دیم مانا کی عبد الرحمن ابن زید چی مراتینا صحابہ کرام دی اہل الذکر ولی ذکر قرآن تا ہوئی کنا مخی تیر شد سورہ حجر کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ناغا بیاوی چه صحابه کرامو کی خاص اهل الذکر سوک دی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبی علیہ السلام آل تنبی علیہ السلام خاندان لکا عبداللہ ابن عباس راریو کنا رضی اللہ عنہ لکا حضرت علی رضی اللہ عنہ ترزیو کنا لکا حسن او حسین حضرت علی زامن محمد ابن حنفیہ حضرت علی زیے دبلی خزینہ نہایت جید عالم محمد ابن حنفیہ علی ابن حسین ابن علی حضرت علی نوسے حسین زیے چدا غنو معالی دے مشهور دے پزین العابدین سران علی ابن عبداللہ ابن عباس او اغا علی چدا عبداللہ ابن عباس زیے دے اغا او محمد ابن علی ابن حسین او دغا سید حضرت علی کڑوسے چدا حسین زیو علی او دا علی زیو محمد چه مشهور دی پا امام باقر سرام دا دی دا اهل الذکر دی فسألو اهل الذکر نو تپوسو که دا علماؤنا تپوسو که دا قرآن والاونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نپوئی گئم کپوئی گئم نو بیا خواجت نشتا و جسو کنپوئی گی اللہ وی غیل پکار دی چې تپوسو کی دا عالمنا دا دین خو پدی را روان دی پا تپوس را روان دی یو دبلنا او بل دبلنا استازی او شاگردی ستوئی دا غیت تقلید وئی نو دا انبیاء چی مونگا لیگلیو دنیا تا نو پس باندیم لیگلیو بل بیناتی و الزبر پداسی دلیلونو سرم چاگی که عقل کار کولک معجزات تا پیغمبرانو شو پا عقل سرم معلومی دو وزبوری و پا کتابونو روخانا انبیاء پا دیر علی گلشیو مارسلنا سر لگی وانزلنا الیک الذکران او نازل کمونگ تا تا قرآن اخری کتاب چنشت لا کتابا بعد کتابی ہی چنو داغا نپس بل پیغمبر رازی انا دی کتاب نپس بل کتاب رازی از ذکرہ قرآن تاوی نازل کمونگ تا تا قرآن دا دا شریعت دا اصولنا یو اصل دی اصول شرع جی اول پاغی کی قرآن دے چاول با پددنا مسئلہ زدکی گے و جواب بکتیش دویم لتو بینا للناس چتی خلق تا بیان کی نداستا سنت شو ندویم دلیل پا شرع کی سنت تا پیغمبر حدیث ولعلهم يتفكرون او بل چې دا خلک کوم پکې سوچ او فکر وکي نو که فکر د ټولوي نغی ته اجماع د امت ویل شي او که فکر د یو تنی مجتهد نغی ته قیاس ویل شي. دا سلور اصول دي مفسرین ذکر کی روح المعانی ابو بکر جساس احکام القرآن کی چیدی آیت کی اشاره ده ده شریعت سلور اصول تا چی اصول الشرع او الفقه اربعات ده شرع اصول سلور دی تک بحث کئیں تک دلیل گورن دی سلور کدن دن بگوری دین سیوا اغه ته دلیل شرعی نشی ویل. دلیل شرعی به یا قرآنی یا به سنتی یا به اجماع د امتی او یا به قیاس د مجتهد وی. دا سلور شر اصول لیا سکے مدی آیت کی اشاره وکړه وانزلنا الیک الذکر مون نازل کو تا ته قرآن. دا د شریعت یو دلیل دی اعلی طول نمخ کی چه قرآن کیینو بیا بل ستاجت نشتا کیینو با تایید قدری لتبینا للناس چتی خلق توازح کیم ما نزل ایلیم اغا چی دیتا سنازل شوی دا اللہ طرفنا او باغی ارسوک نپوئیگی نتبی او توازاحت کے کن ولعلهم یتفکرون او دې لپاره چې دیم پکې سوچ او فکر وکړي. هر بنده ته اجازه ته چې قران کې سوچ کاوه قران کې فکر کاوه. جامد مو جوړيږي یو جامد مقلتی ګټه ګټه په ځای پراته ده نه. الله وی سوچ کاوه دا قران استاد سوچ د پاره را لېګل او فکر د پاره را لېګل. ها که سو کوئی چې په دې باندې څه دلیل لري چې قیاس یا اجماع دا قرآن او سنت نه دي کنه نو چې نن دا څنګه په دین کې دلیل شو. دا هغه چا خبره ده چې دا غي فکر سرسری گهرانی دا خلکو خبره ده ولي دا اجماع او قیاس د لتبینه دلاندې دي لتبینه پیغمبر تبیین کړی دی د الله د کتاب تشریح کړی دا ولیکن پاغه تشریح باندې هر څوک نه پوهیږي. چل چل استعداد ورکړي قابلیت ورکړي ناغي په پوهیږي ناغي ته مجتهدین وای. دا قران او سنت په دې باندې گواهی ښه دا ځان نه خبره نه ده دا د قران نه ده په تشریح پیغمبر کړی و او پاګه تشریح کې بیا مجتهد سوچ او فکر وکړ. نو یاد ټول سوچ فکر یو ځای شنو اجماع شو یاد یو یو تن شو نو قیاس شو. دا پیغمبر دو تابعدار نه بار خبره نه ده ځکه دا هغه حدیث په دلیل لې چې کله حضرت معاذ رضی الله عنه لګیا منتا نخکاره او طویلو چې بما تقضی قایسه پسبان نه فیصله کوي هغه به کتاب الله ای الله به کتاب وی ان لم تجد فیه کړه الله به کتاب کې دونه مون ته چې خبر اړي رډونګي هغه به سنت رسول الله بیا د پیغمبر په سنت وی ان لم تجد فیها کو په سنت کې دا سخکاره ونه لیدو نو بیا ناغوی اجتهد برأیم بیا پکې فکر کوم فکر وکوم بیا بیا با سوچ کوم بیا بیا هلته پریزم چې خبره تر او باسم. نبی علیہ السلام شکریا ادا کړ چې الحمدلله الذی وفق لرسول رسول الله شکر دی چې الله د دې پیغمبر یو استاد اله یو صحابی له دومره توفیق ورکو چې هغه د الله په دین کې داسې خبره کول شي چې الله پر رضا دی هغه ویلو کنه. دا د تبیین د لاندې دي د ځان نه دي قیاس او اجتهاد خان ولعلهم یتفکرون اجازت کړې ده الله هر بنده ته چې ځان قابل کا چې قران کې سوچ او فکر کولې شي نو تاسو اجازه ته ځکه دا کتاب الله د فکر د پار را لېګلې ده د تدبر د پار را لېګلې ده او چې کوم خلق قران کې سوچ او فکر ونکړي ولي بو بلا و ته جوړ شو هو آیات دارک مو آئے ہوئی پٹکے والے دے پٹکے والے دے او پا مسند ناس دے درس کیا یا خدا او طالب توئی گو ریات بنوئے دارک تپ آیات نپوئی بوئی ہوتا جوڑ کرے خوا پخل قبانی فکر بند کرے پا قرآن و سنت کے نو د داسې خلقو په حق کې الله سوي دي سورې فرقان کې چې غتا یری ها تفسیر دې کتلې دوی چې تا آیات وې وې تفسیر ته ساجت دي قران مې کتلې الله هم له تفسیر نور علی ګلې قران را علی ګلې هغه مې کتلې زکه آیات وې ما توبه توبه توبه نو دای خلقو بحق کې اللهوی سوره فرقان کې چې پیغمبر وا شکایت کوي الله ته چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ای زما رب زما دې قوم دا کار کړو چې ستا قران یې ځان نډیر بیا تکړو نور کتابونه مخې ته پراتو چا پیر پراتو کتب خانه ډکوا غټ غټ کتاب قران پکې نه هو دا خلق محجوره سمانا محجوره سمانا نه دا قران حفظ کړو تو ګورنن محدثین یو بګه حافظ نشتا دا څنګه علم ته چې د ابن حجر نوم اخلي ته چې د بدر الدین عینی نوم اخلي ته چې د امام کرمانی نوم اخلي ته چې د قسطلانی نوم اخلي اری پنځلو سکاله عمر کې قران حفظ کړو او بیا رستی پا علومو باندی عبورو کو تا قرآن یاد دی؟ نا اسی محدث دی اسی شیخ الحدیث دی خدای بندہ تا دا قرآن نا خلق منی که شکر نو باسی چیو بندہ کین اس تا قرآن کی تدبر غور او فکر شورو کو دیکھ دا نشتر چی دا امیده او دانا امیان بو جد سڑے با قلبا پاس بیروان او ملاو پہ اعتراضو کو چه لکتا سودا مسلمانان تولی مشرکان وائے نو آگا زمیدار لکو چه قلبا پاس روانو که پخرا پاس روانو بورے پہ چولیو اگوی ہوئی وی صورت نساء کی 136 آیات کی ویلی دی چی آئیو اللذین آمنو آمنو نامونگو آئی چی اے مومنانو ایمان راوڑے وی دعوتا ولی وی مومنان بسنگ ایمان راوڑے مونگو نو آئیو قرآن وی چی اے مومنانو ایمان راوڑے سمطلب اے مومنانو تش مومنان یہ د شرک نه ځان نه بچ کوي نو ایمان په الله دا سره ولې چې په وحدانیت سره ایم دا ګوره دا د علم نو د کتابونو نو ویلي په قران ویلو دا سه درس تناستو نو د آیات نمبر وته هم یاد سورۃ نوم وته هم یاد او سرزمین نوم یې او کته سوې چې کندا د شک خبره ده ښه امولی غلی که کنا غطس صورت معلوم و صوت آیات معلوم او بس پا دی پوی دو چی تاو دو مسلمانان و باند دو کافران و آیتو نا چسپان کوئی نا فکر هر چال پکار دو قرآن کی تدبر هر چال پکار دو قرآن کی نو چی چای حفظ نو کلی چی تلاوت نو کلی بس عمر تیر شو او استاز با قرآن روانو هستو دیجا پا تلاوت نولی دلی خواد ها چر تروجه که یاد دیشتم اشپاوا پا پاگی بے سورت انکبوت وی سورت روم بے وی التا بے سکارو نو دقا بے وی خوا انور دوی پا قرآن چانو لی دلے ترجمه نو کلی دا قرآن درس نو کلی پا تقریر کی چرتا یا تو نچانو ری دلی دا شرک نمی نو آغسته توحید نمی نو آغسته او اللہ وی لاللہ وی تفکرون قرآن کی سوچ و فکر داده چه تا شرک معلوم کی تا توحید معلوم کی تا سنت معلوم کی تا علماء حال معلوم کی تا صحابه کرام و شان معلوم کی تا قرآن پا معنی و مطلب بانده پویشی چه دا یو یو آیات سو معنی دی پتاو لگه اتا تا چه حسنه که سو معنی اوشوی شپگ معنی اوشوی دا کوا کن دا تدبر دی پا قرآن کی کتاب گورا تفسیر گورا او چې تا علم کړې خو تا ته ډیر آسان ده دا خو ما ته ډوډۍ ده تا ته ډیر آسان ده خو تفسیر را اخلا او ګورا معلومات به تکی ده خدای بنده نو تاسو خلق مونږ نه کوي چې ها آیت بنوي پیغمبر وستانه فریاد کی قیامت کې ښا چې دا قران دې رضوان نبی ارته پرې خو نه په خپل از ده کو نه بلته منا کولی خلق د دینه واخر دعوانا.